Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 marca, minęła 22. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Trzylatek utopił się w beczce z deszczówką, jego babcia usłyszy zarzuty. Dwaj motocykliści ranni w zderzeniu z kierowcą auta ciężarowego na Krajowej 42 w Parzymiechach, droga jest zablokowana. Biały Dom odrzuca sugestie o rzekomych powiązaniach otoczenia Donalda Trumpa z Rosją. W Zgierzu trzyletni chłopiec utopił się w beczce z deszczówką. Sprawę bada prokuratura. Do tej pory śledczy ustalili, że trzylatkiem jego półtoraroczną siostrą opiekowała się babcia. Chłopiec bawił się na podwórku, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej. W pewnym czasie kobieta zainteresowała się, co z wnukiem. Początkowo nie mogła go znaleźć. Weszła do odgrodzonej furtką części nieruchomości, na której wkopana w ziemi jest beczka na przeznaczoną do podlewania deszczówkę. Okazało się wówczas, że dziecko leży zanurzone w znajdującej się tam wodzie. Babcia przyniosła chłopca do domu i zaczęła wzywać pomocy. Sąsiad zadzwonił po pogotowie. Niestety trwająca ponad godzinę reanimacja okazała się bezskuteczna. Prawdopodobnie 60-letnia kobieta usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, grozi jej 5 lat więzienia. Unijny rynek nie działa tak, jak powinien. Jest problem z przepływem usług, mówili zgodnie wicepremier Mateusz Morawiecki i komisarz Elżbieta Bieńkowska. Do Warszawy przyleciała na forum jednolitego rynku. Wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślał, że swobody przepływu kapitału, towarów i osób zostały zrealizowane w satysfakcjonującym stopniu. Inaczej to wygląda w przypadku rynku usług. Mamy do czynienia z szeregiem różnych ograniczeń, o których tutaj na tej konferencji jednolitego rynku rozmawialiśmy. Z kolei unijna komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości Elżbieta Bieńkowska mówiła, że nawet po wyjściu z Unii Wielkiej Brytanii na wspólnym rynku pozostanie 440 milionów konsumentów, więc będzie to największy tego typu rynek na świecie. To jest rynek, z którego powinniśmy gospodarczo czerpać ogromne korzyści, a do końca tych możliwości nie wykorzystujemy. Jesteśmy również w takim momencie bardzo historycznym. Dwa dni po rozpoczęciu procedury wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Elżbieta Bieńkowska podkreśliła, że Brexit będzie bolesnym procesem dla Unii Europejskiej, ale jeszcze bardziej dla Wielkiej Brytanii, pod warunkiem jednak, że kraje unijne będą mówiły jednym głosem. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dwaj motocykliści ranni w zderzeniu z kierowcą auta ciężarowego na Krajowej 42 w Parzymiechach, leżących na trasie z Praszki do Radomska. Droga jest zablokowana, objazd prowadzi trasami lokalnymi. Biały Dom stanowczo odrzuca wszelkie sugestie o rzekomych powiązaniach otoczenia Donalda Trumpa z Rosją. Rzecznik amerykańskiego prezydenta zarzucił mediom, że rozdmuchują te historie, zamiast zająć się prawdziwym problemem, jakim są polityczne przecieki informacji autorstwa administracji Baracka Obamy. Podczas briefingu prasowego Sean Spicer przekonywał, że mimo trwających od wielu miesięcy dochodzeń i badania sprawy przez media, nikt nie znalazł jakichkolwiek dowodów na współdziałanie z Rosją sztabu Donalda Trumpa. Spicer wytknął dziennikarzom, że nie wszczynali alarmu z powodu kontaktów z Moskwą byłej sekretarz stanu Hillary Clinton. To Hillary Clinton była autorką nieudanego resetu z Rosją. To ona powiedziała, że jego celem ma być wzmocnienie Rosji. Ma też na koncie wiele koncesji wobec Moskwy, w tym sprzedaż Rosjanom 1/5 naszych zasobów uranu. Do tego dochodzą płatne wystąpienia i osobiste telefony od Władimira Putina. Argumentował Spicer, dodając, że jeśli gdziekolwiek poszukiwać związków z Rosją, to nie u Donalda Trumpa i jego otoczenia. Rzecznik Białego Domu ubolewał, że dziennikarze nie poświęcają należytej uwagi przeciekom ze śledztwa prowadzonego przez służby specjalne w sprawie Rosji i ujawnianiu tajnych informacji przez przedstawicieli poprzedniego rządu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W serwisie Trójki jeszcze o pewnym 18-latku, który boleśnie przekonał się, że pewne rzeczy są zbyt piękne, by mogły być prawdziwe. Lecący do Sydney 18-letni Holender, zamiast w gorącej Australii, do której leciał, wylądował w mroźnym Sydney w kanadyjskiej Nowej Szkocji. Jak tłumaczył, kupił właśnie ten bilet, bo był dużo tańszy niż pozostały, ale zamiast na plażę trafiał w zaspy. W rozmowie z kanadyjskim portalem CBC mówił, że zorientował się, iż coś jest nie tak, gdy miał postój w Toronto, a kolejny lot miał odbyć się małym samolotem linii Air Canada. W rezerwacji powrotnego biletu do Holandii pomogli mu pracownicy linii lotniczych. Do takiej pomyłki doszło nie po raz pierwszy. W 2002 roku para młodych Brytyjczyków też wylądowała w około 25-tysięcznym kanadyjskim Sydney zamiast w słynnym mieście w Australii. Z kolei w 2009 roku podobny błąd popełnił pochodzący z Holandii dziadek podróżujący z wnukiem, a w 2010 para turystów z Włoch. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dobry wieczór Państwu, Monika Brodka, Lamenty i Odmenty, cotygodniowy, piątkowy program rozrywkowy na antenie Trójki. A dzisiejszy program jest iście wyjątkowy, dlatego że urodzinowy. Trójka skończyła 55 lat, jest już siwiuteńka, ale jakże aktywna i jakże żywotna. Drodzy Państwo, dzisiejszy program w zasadzie jest kompilacją propozycji, które wysłaliście do mnie na maile i ja postanowiłam do tych maili się odnieść, więc dzisiejszy program stworzyli słuchacze Trójki. Będzie naprawdę ogniście i kolorowo. Zaczynamy. Thank you. To była propozycja Sofii, aczkolwiek musiałam trochę ją podmienić, dlatego że utwór, który wybrała, miał 10 minut, co zajmuje jakieś znaczną część dzisiejszej audycji, więc wybrałam trochę krótszy utwór, ale z tej samej płyty, Susan Sontford. A teraz propozycja Tomasza z Krakowa. They used to tell me I was building a dream, and so I followed them all, where there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right out on the job. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line just waiting for Czytam teraz fragment maila, który spodobał mi się najbardziej. Dobry wieczór. Tak się składa, że cała moja rodzina to Lamenty, ponieważ ja mam na nazwisko Lament. Serdecznie pozdrawiam, Rafał Lament. Panie Rafale, bardzo pozdrawiamy, bardzo czekam na maila na przykład od Piotra od Menta. Może kiedyś przyjdzie, a teraz Piotr, który wysłał do nas utwór Eliota Smitha. Charm around your neck, strung out and thin, calling some friend, trying to cash some check. He's acting dumb, that's what you've come to expect. Needle in the hay, needle in the hay, head down to toes, a reaction to you. You say you know what he did, but you idiot kid, you don't have a clue. Sometimes they just get caught in the eye, you're pulling him through. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay. Walk, walk, four more blocks, plus the one in my brain. Down, downstairs, to the man, he's gonna make it all okay. I can't be myself, I can't be myself, and I don't wanna talk. I'm taking the cure, so I can be quiet wherever I want. So leave me alone, you oughta be proud that I'm getting good marks. Najsmutniejsza piosenka zdaniem Przemka z Malborka to Dina Washington w utworze This Bitter Earth. Drogi Przemku, ja przesłuchałam kilka wykonań tego utworu różnych wokalistek i wydawało mi się, że wykonanie Arety Franklin jest jeszcze bardziej smutne niż Dina Washington, więc to jest teraz z dedykacją dla ciebie. Bitter earth. What fruit it bears. What good is love? Wants to share. And if my life, my life is like the dust, that hides the glow of a rose, tell me, what good am I? Heaven, heaven, heaven. today you're young. And before you know it, too soon, you've grown old. But while the voice within me cries, someone may answer my call. And this bitter, this bitter, bitter may not be so bitter after all. Wracamy do playlisty Jaśka z Gdynio, Gdańska, jak sam to określił. Jasiek wysłał naprawdę bardzo ciekawą playlistę i bardzo dużo z tych utworów znalazło się w dzisiejszym programie. Pozdrawiam cię, Janek, i dzięki za super utwory. Janek tak podsumował nadesłane utwory, nadesłaną playlistę. Nie zastanawiałem się zbyt długo nad listą, gdyż na co dzień należę do towarzystwa pławienia się w inspirującej beznadziei i bezpodstawnego smutku. Taka instytucja chyba nie istnieje, ale może kiedyś takową założę. Janek, ja chętnie pławię się w tym smutku razem z tobą. Smutek mam we krwi i dziękujemy jeszcze raz za super propozycję. Big surprise. for nearly every night. Your own flesh and blood, I did wonder why. Its roots are at my feet. Teraz propozycja Joanny. Joanna zaproponowała zespół pod tytułem M83. Droga Justyno, bardzo cieszę się, że przywołałaś taką artystkę, która nazywa się Daughter, ponieważ w zeszłym roku odkryłam jeden z jej utworów i rzeczywiście zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ty zaproponowałaś inny utwór, ale ja bym wróciła do tego z zeszłego roku. In the darkness I will meet my creator and he will coś tam, then I'm a suffocator. Bardzo ładny tekst, gramy. I'm sorry if I smothered you. I sometimes wish I'd stayed inside. My mother. Never to come out. W Państwa mailach jest tyle materiału i tyle potencjału na kolejne 5 audycji. Teraz będzie Perfume Genius Dark Parts. You're walking too fast while the Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, za nadesłane propozycje, te wesołe i te mniej wesołe, za solidną garść super dźwięków. Żegnam się już, Lamenty i Odmęty, Monika Brodka, a Trójce zaśpiewam teraz Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Trójka, happy birthday to you. Do usłyszenia. A tak naprawdę to mój mail lamenty@polskieradio.pl jest nadal aktywny. Zapraszam. To promocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Znów jesteśmy. W sobotę o 25 Edyta Bartosiewicz, której bardzo dawno nie było w Trójce.